राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण पराकृत नवद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो शरीर और संसार एक जाति के हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। परमात्मा और जीवात्मा एक जाति के हैं। बिल्कुल ठीक बात। पहले तो नाशवान है शरीर और संसार, तो नाशवान है, असत है, अनित्य है, और परमात्मा और जीवात्मा ये सत है, नित्य है, शाश्वत है। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है। ठीक। लेकिन जब शरीर में चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है, किसी रोग के कारण से भयंकर पीड़ा होने लगती है, तब शरीर से तादात्म्य हो जाता है। उस समय दृढ़ता कैसे रखें? भगवान ने बड़ा हावी हो जाता है। भगवान ने कहो, भगवान मेरी कृपा से होगा, जाकी कृपा लव लेश ते मतिमंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। परम विश्राम में ऐसी छूट जाता। देखो आप परमात्मा जाति हो, इस वास्ते मैं परमात्मा का हूँ ये बात याद रखो। चोट लगने पर ये चोट सूची लगती है, ये जड़ विभाग में है। अब यह पुस्तक है ना, सब कल्याण करने वाली पुस्तक, मानव मात्र के कल्याण। इसमें एक लेख है, सही सही बात। माने करता भोगता कौन है इन बात को बताने वाला? सही बात एक लेख है, सही बात एक लेख है, वो पढ़ो। ये पुस्तक में बहुत बढ़िया लेख है, 20 लेख 20 में बढ़िया है। पांचवा पढ़ो, पांचवा छोटा सा लेख है, 2 पृष्ठ, बहुत बढ़िया चीज है। लेख पढ़ो, ज्ञान होगा और होगा भगवान की कृपा से। आप अलग हो, शरीर अलग है। शरीर अलग है, पीड़ा अलग होती है, आप अलग हो, आप पीड़ा और पीड़ा के अभाव दोनों को जानते हो, पीड़ा हुई और पीड़ा नहीं हुई दोनों को तो आप जानते हो। तो इसमें पांचवा लेख है, पांचवा बहुत बढ़िया वाले, पांचवा ग्यारहवा दो लोग विशेष वाले और बारहवा बहुत बढ़िया है। तो नई बात कितना है? एक नई बात आठवां है, आठवां है, आठवां एक नई बात सुनो, ठीक खोज करो नई बात क्या है। बहुत बढ़िया लेख है। अभी जो आया कि शरीर में चोट लगती पीड़ा होती है तो साथ हो जाए दुख हो जाता है, उसके बाद से नई बात है ना पुस्तक बहुत बढ़िया। आठवां लेख है, पढ़ कर देखो। इक्कीस लेख है, बीस है, बीस बीस लेख है, सब बढ़िया, इन्हें पढ़ कर देखो आप सब। उसको कोई बात समझ में नहीं आप पूछो, बहुत बढ़िया लेगा। एक पुस्तक आप रखो, इन्हें मनन करो, बहुत बढ़िया। किसी को कोई बढ़िया लगता है। पांचवां ग्यारहवां दोनों से, दसवां लेख भी बहुत बढ़िया। आठवां लेख बहुत बढ़िया, सभी बढ़िया है, ये मनन करो आप। बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तक है, उसको पढ़ो आप, आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। करुणा में देशभाग था, ये पुस्तक सुना था। एक नई बात, उसे नई क्या बात है आप खोज करो, एक नई बात। बहुत अच्छी बोला। देखो भाई, आपके जैसे न जैसे, आप स्वीकार करो न करो, आप सही मानो न मानो, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले को बहुत जल्दी होती है। सब कामों से सुगम काम है, संसार के जितने काम है सब सुगम है, परंतु साधना होनी चाहिए। साधना नहीं होगी बहुत सरलता से आपका स्वभाव बदल जाएगा। और मुझे गीता साधक संजीवनी मूर्ति है, और खोज करो और जो आपको सुगम लागे उसको काम में लाओ। आप काम में लाओ तो आगे की बात समझ में आ जाएगी, एक बात काम में लाओ कभी समझ में आ जाएगी, जरूर फायदा होगा, निश्चित बात है। कोई पढ़ कर देखो, गीता जी विश्व मात्र मानता गीता हो, भूमंड पर 200 करीब देश है हिंदुस्तान जैसे, सब मानते गीता को, विश्वबंद है। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इनमें सब स्वतंत्र है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई पराधीन नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब सबल है, बल प्रयोजन पूरा है। सभी योग्य है, सभी अधिकारी है, सबके लिए बढ़िया चीज है। पढ़ो, मनुष्य को अपना जीवन शुद्ध होता हुआ सब दिखेगा, सब एकदम बहुत शांति आनंद है। पांच वाले एक दो प्रश्न है, दो ही प्रश्न बहुत बढ़िया, छोटा सा लेंगे छब्बीस है और आगे प्राप्ति छठा लेगा जो जोड़ेगा ही है, पांच पांच छठा दोनों मोटिया, वो थोड़ा सा बड़ा है पांच प्रश्न ठीक याद नहीं है, ये तो दो प्रश्न का ही है, दो का ही है हाँ, इसको आगे जो तीन प्रश्न होते हैं, तीन प्रश्न दोनों ही बहुत बढ़िया लेख, पांचवा छठा आप पढ़ो मन लगा कर रहे देखो, आप बहुत सुगम है, बड़े सरल है। आपके वो आया कि नहीं? बहुत बहुत बढ़िया बात है, छपड़े मार दिए उठा है, देखो भाई सामग्री तो बहुत बढ़िया मिली है, इतनी सुगम सामग्री मिलेगी नहीं, अब ढूंढो पुस्तकों में अचार सार सार देकर उन पुस्तकों लिखा, तत्व की प्राप्ति, योग की प्राप्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति, बहुत बढ़िया हो रहा सब चीजें वो है, मानव मात्र का है लिखा है, हिंदू वो, मुसलमान वो, ईसाई वो, यहूदी वो, पारसी वो, सबके लिए, कोई हिंदू का ठेका नहीं है, सबके लिए कल्याण की बात है, एक बात नहीं, उन्हें पढ़ करके मनन करके देखो आप, भगवान की विशेष बातें अब के मिली है, अब के साल आरंभ में ही दो साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है, है? दो साल तो पूरे हो गए, तीसरा चल रहा है, चले आया जब भी कह दिया था व्याख्यान बहुत दिए, अब व्याख्यान नहीं है मेरा, अब साधन करने का है, साधन की बात बता नहीं है, जब कह दिया बैगन बहुत दिया, सुबह टेपो में सुनते ही हो, अब कह तो जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, जीवन रहते रहते आपको विलक्षणता का अनुभव हो जाएगा, निर्दोषता का अनुभव हो जाएगा, वो महाराज कहते हैं तीसरा बच्चा था, दो वर्ष हो गए लग से हो आप तो सच्चे हृदय से बहुत बढ़िया होती है, हर्ष लागा रो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, बहुत सुगमता से आप चाह ना रखो, आप स्वयं पढ़ कर देखो, कर्ण मात्र से नहीं पढ़ कर देखो, बहुत फायदे की बात है। आप लग जाओ तत्परता से, देखो आप, आपका जीवन महान शुद्ध हो जाएगा, बड़ा निर्मल हो जाएगा। गीता जी रे भादा भागवत रे और पुराणों के सारा बात सार सार, कोई हमारी व्यक्ति नहीं है, पुस्तकों में चुन चुन कर दिए, अंत में तू ही तो तू ही तो तू ही, ऐसी भी बात। नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से लग जाओ आप। मानव जीवन केवल परमात्मा के प्राप्ति के लिए ही मिला है। लोग दो बातों में लगे हुए हैं, धन का संग्रह करना, भोग भोगना, ये दो बड़ी बाधा है। दूसरा अध्याय समाज शरलों में भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, भोग और ऐश्वर्य, भोग भोगना और संग्रह करना, इनमें जो आसक्त हो परमार्थी उन्नति नहीं कर सकते। रुपया इकट्ठा करो और भोग भोगो, उम्र खत्म हो जाएगी, फायदा होगा नहीं, रोना पड़ा। सो परत दुख पावे ही सिर धुन धुन बसता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दूर लगा। गलती खुद गई, क्या करे, समय ऐसा ही आ गया, हमारा भाग्य ऐसा ही है, ईश्वर ने ऐसा ही पैदा किया। तीनों को दोष मिथ्या दोष, बिल्कुल मिथ्या दोष, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बहुत बढ़िया चीज है, हमें तो आश्चर्य आता है कि हमारे जीवन में गीता प्रेस पेश खुल गया, जिसमें बहुत अमूल्य कुछ चीजें, बहुत बढ़िया चीजें मिलती है। चित्र और भगवान की लीला, भगवत संबंधी बातें, शास्त्रों का सार सुगम रीति से बताया गीता प्रेस में ही। आप पढ़ो, खुद को पता लगेगा, जीवन सुधरेगा ही नियम है। मेरे को मिले कई आदमी मिले, केवल पत्र मिला है, कागज मिला है, तो बहुत फायदा हुआ गीता प्रेस, जीवन बदला है। आपका भी जीवन शुद्ध हो जाएगा। यह चार श्लोक है, 41, 42, 43, 44 दूसरे अध्याय के भोगेश्वरी बदम देव साहित्य बुद्धि एक दिन से बुद्धि, चार श्लोक खूब पढ़ो, आरंभ और अंत का बहुत बढ़िया है। भोगेश्वरी ने अंत का विलक्षणता आ ही जाएगी, संदेह नहीं इसमें। ये सब आम कहलाते हैं, ये बड़े बड़े वृक्ष है, सब आम कहलाते हैं, परंतु आम में जो रस होता है वो रस नहीं है, स्टैंड में नहीं है, स्टैंड से ही हुआ है, वो रस स्टैंड से आया है। आम का बगैचा है, परंतु आम में जो रस है वो टेंशन, सब आम का बगैचा, मैंने समझता नहीं है, सार चीज है, सार चीज। जानने वाले पुरुष सार निकालते, सार अनंत पारम कल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर्भव से विघ्न सारम तथो ग्राह्यम उपास फलु हंसेर यथा क्षीर मिवाद। जैसे हंस पानी में मिला दूध है तो दूध ले जाता है, पानी छोड़ देता है। इस तरह बहुत शास्त्र है, बहुत है और मैं सार सार चीजें कई लेख हुए हैं, कई सज्जन मिलते हैं, बातें मिलते हैं, कहते हैं बहुत साध हुए परंतु पूर्णता नहीं होती है। ये भी बड़ी भाई बेटे भगवान की कृपा है, नहीं तो आज दुर्दशा हो रही है मनुष्य की। पान मार्गदर्शन चलना चाहते हैं पर वे तीन बात दुर्लभ है, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष से दुर्लभ। आद्य शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभ त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष। मनुष्य शरीर रोज फिर मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इच्छा दुर्लभ है। और ऐसे इच्छा होने पर भी तत्व को जानने वाले पुरुष मिल जाए दुर्लभ प्रेमी भी तत्व तो बहुत जल्दी काम बनता है। इसमें एक मार्मिक बात है, मनुष्य शरीर कल्याण के लिए ही मिला है तो कल्याण करना इनका पहला काम है। कल्याण के लिए ही मिला है तो कल्याण अगर कठिन होगा तो सुगम क्या होगा, आप बताओ। आप इतने बेटे सुसो हो, कल्याण अगर कठिन है तो सुगम क्या है। कल्याण के लिए ही शरीर मिला है इसलिए कठिन है, बहुत सुगम है। गीता ग्रंथ है, बहुत विशुद्ध है, गीता में बहुत विलक्षण बात है। विश्व मात्र में गीता वंदनीय है। अब गीता प्रेरित्री थे बलिदास जी गोविंद का, वो कहते थे मैं गाड़ी में बैठा तो एक मुसलमान घर का गीता पढ़ रहा था, तो मेरे वास्तव आया कि मुसलमान गीता क्या मतलब। वो कहते हमारे घर में सब गीता पढ़ रहे हैं। तो बात क्या है, मेरे पिताजी थे बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी पे भी संस्कृत पे भी। वे गए जर्मनी में, वो एक पुस्तकालय है बहुत बड़ा, ट्राम चलते हैं पुस्तकालय में, ट्राम चलती है इतना पर्टिकुलर जर्मनी में। तो उस सबके बीच में एक गुंबद देकर एक टेबल में संदेश बिछाया पुस्तक पुस्तक पर, तो देखिए पुस्तक है। लोग आश्चर्य करने लगे, तुम हिंदुस्तान है और मुसलमानों में कोई बढ़िया था हमारे क्या पता, तो हमारी बढ़िया उनको क्या पता। तो उन्हें बड़ी शर्म आई कि भगवद गीता है ये। फिर वे पढ़ी अच्छी लगी, तो हमारे परिवार में सब गीता पढ़ते हैं, पढ़ कर देखे तो पता लगे। देखो लड्डू जलेबी दुकान भी अच्छी लगती है, पर तो खाने से जो रस आता है वो थोड़ी अब देख रहे। इसी तरह से गीता जी को देखना भी अच्छा लगता है, पर हम गीता में गहरे उतर करके समझे उसका रस आता है। गीता में जितने ग्रंथ टीका हुई है बहुत बढ़िया बढ़िया, मारवाड़ी भाषा में है, मेवड़े भाषा में है, गुजराती भाषा में है। अनुवाद तो बाइबल का ज्यादा हुआ है, ठीक है, एक भी नहीं है अनुवाद कर दिया। किताब ठीक है, ईमानदारी ठीक हो, ईमानदार रस है, याद करो तो रस मिलेगा। साधक संजीवनी बोलती है, कैसी बढ़िया है, बहुत बढ़िया बातें हैं। आप पढ़कर देखो, केवल सुनने से पता नहीं लगा, पढ़ोगे तो पता लगेगा, याद कर लोगे, पढ़ोगे, गहरे उतरोगे, नए नए भाव मिलते, नए नए। साधक संजीवनी को एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़े तो ऐसी बात मिलती है, रहते पढ़ी देखी नहीं पहले, सब पढ़ी है पूरी, तीसरी बार पढ़े ओ वाह, बात पहले दो बार पढ़े पता ही नहीं गया, पांच बार पढ़े तो पांच बार पढ़ने में नई बात मिलेगी, ऐसे लोगों ने कही कहा। आप पढ़कर देखो, लग जाओ उसमें, इस वास्ते अब इस सत्संग में आधी बार तो व्याख्या कहता हूं,